ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องผีและวิญญาณมีจริงหรือโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่29สิงหาคม2547ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เมื่อกี้มีคำถามขึ้นมาว่าอะไรนะผีอะไรคนตายทำไมเรียกผีเนาะคำนี้นี่นะถ้าจะฟังแต่ภาษาคำว่าทำไมถามมาว่าคนตายทำไมเรียกผีนะคงต้องเท้าความนะคำนี้ต้องเท้าความกันไปลึกนานมาเลยทีเดียวนะในดึกดำบรรพ์หรือว่าในความเป็นมนุษย์ชาติเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรนี่ยังไม่มีพุทธศาสนาเกิดมาเนี่ยเป็นศาสนาของเทวนิยมเป็นศาสนาที่ไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณที่แท้จริงจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่อยู่นอกตัวอยู่ในไหนก็ไม่รู้เป็นพลังพิเศษจะเป็นพลังจิตวิญญาณที่เป็นผีจิตวิญญาณที่เป็นเทวดาจิตวิญญาณที่เป็นพระพรหมเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่รู้กันมาอยู่เนี่ยแม้แต่ในดึกดำบรรพ์นั้นเขาคนสมัยโบราณดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาก็นับถือผีนับถือวิญญาณวิญญาณที่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรวิญญาณเป็นนามธรรมล่องลอยหรือเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละคือเป็นการไม่รู้ความจริงแต่คาดเดากันไปตามประสาเพราะไม่รู้ว่าพลังงานเหล่านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราจริงแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นดังที่เขาคิดเพราะเขาพิสูจน์ไม่รอดพิสูจน์ยังไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าของเรามาพิสูจน์จนสมบูรณ์แล้วก็ถึงได้ถ่ายทอดอธิบายไว้สำหรับผู้ที่รู้เพราะในสมัยโบราณนี่ก็มีความติดมันติดมันยึดมันเชื่อกันมาอย่างนั้นน่ะเป็นโบราณมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคนตายไปมี2ลักษณะลักษณะดีเขาก็ถือว่าเป็นเทวดาวิญญาณเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักเนี่ยเป็นพลังงานถ้าวิญญาณที่ไม่ดีเขาก็ถือว่าผีผีก็เป็นสัตว์นรกมาหลอกมาหลอนมาทำให้กลัวมาทำให้เกิดความไม่เป็นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในศาสนาที่นับถือพลังงานพวกนี้พลังงานผีศาสนาที่เป็นศาสนาลัทธิเก่าๆนับถือผีกันเนี่ยก็เลยเห็นว่าถ้าศาสนาเอ้ยไม่ใช่ถ้าศาสนาถ้าวิญญาณหรือพลังงานที่เป็นสภาพดีๆเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นพลังงานที่ดียกย่องก็เป็นเทวดาก็ยกมือไหว้บูชาเคารพแต่ถ้าเป็นผีแล้วก็ทำให้ร้ายทำให้ร้ายทีนี้เมื่อไม่เข้าใจคนที่ตายไปแล้วก็มีความรู้เหมือนกันว่าในคนเนี่ยมีจิตวิญญาณและจิตวิญญาณเหล่านี้ก็พอรู้อีกเหมือนกันว่าจิตวิญญาณเหล่านี้มันยังวนเวียนยังเกี่ยวเนื่องยังอยู่กับคนเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายมีหลายลัทธิแม้แต่ไม่ใช่ลัทธิพุทธก็รู้นะไม่ใช่ศาสนาพุทธเองก็รู้ว่าจิตวิญญาณในเวียนว่ายตายเกิดนะไม่ใช่ศาสนาพุทธก็รู้ว่าเวียนว่ายตายเกิดก็ถึงเห็นว่าเอ๊ะถ้าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจิตวิญญาณที่มาวนเวียนแล้วก็มาเกี่ยวเนื่องกับคนอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องเป็นวิญญาณที่เลวร้ายเป็นพวกผีพวกสางพวกร้ายไม่ใช่เทวดาเพราะงั้นถ้าเป็นผีสางเราก็ต้องปัดเป่าหมอผีก็จะทำงานกับพวกผีหรือพวกวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยเป็นส่วนใหญ่พอใครได้รับทุกข์รับร้อนก็มาหาถ้าได้รับสุขสุขสบายรื่นเริงบันเทิงก็ไม่มาหาหมอผีเท่าไหร่หรอกไปสุขสบายลืมหมอผีถ้าสุขสบายสำเริงสำราญอะไรไปก็ไม่มาหาหมอผีพอทุกข์ร้อนด้วยอย่างโน้นอย่างนี้อย่างใดก็แล้วแต่เถอะ พราะว่าวิบากกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีอจินไตยมากมายจะออกมาในฤทธิเดชทางไหนก็ได้ออกมาแทนทำให้มันเกิดกรรมกิริยาปฏิกิริยาต่อชีวิตต่อเหตุการณ์ก็เกิดรับทุกข์ร้อนโทษภัยภัยพิบัติอะไรต่างๆนานาก็ได้ทำให้เกิดสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเป็นการเจ็บป่วยได้ไข้พิการเป็นโน่นเป็นนี่อะไรมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ได้เกิดให้สุขภาพร่างกายเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหมอผีก็จะต้องมาบำบัดพวกที่ได้รับเหตุทั้งไม่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าผีจึงติดปากกว่าเทวดาเพราะหมอผีจะทำกิจเกี่ยวกับผีหมอจะไม่หมอเรียกหมอเทวดาด้วยเรียกหมอผีใช่ไหมเราไม่เรียกหมอเทวดาเราจะเรียกไปหาหมอผีกันนะเราไม่เรียกหมอเทวดาเพราะจะทำกิจช่วยเหลือไปทางด้านบำบัดความทุกข์ร้อนถ้าสบายก็ไม่มาหาหมอเทวดาเลยไม่ค่อยได้ช่วยไปทำอะไรนะเพราะมันสุขสบายอยู่แล้วที่นี้จิตวิญญาณของคนตายเนี่ยพอตายแล้วก็ไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องที่เกิดความกลัวกันจิตวิญญาณตายไปแล้วก็เกิดกลัวจิตวิญญาณกลัวกันเป็นแต่ดั้งแต่เดิมมาก็กลัวเพราะมันไม่รู้ตัวไม่รู้เห็นไม่เห็นตัวมาในรูปร่างอะไรแปลกๆพิลึกพิลืออะไรต่างๆนานาตามที่จะไปอุปทานเป็นอุปทานกันมามากมายเพราะวิญญาณที่จะมาทำร้ายก็ต้องเป็นวิญญาณผีวิญญาณนรกเพราะนั้นจะมาปรากฏตัวก็ดีจะมาทำอะไรต่ออะไรกับคนเป็นจะมาเกี่ยวเนื่องกับคนเป็นก็ดีอุปทานก็จะไปคิดปั้นรูปความจริงแล้วเนี่ยผีไม่มีหรอกผีตามอุปทานตามค่านิยมตามความเข้าใจนะตามที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้วิญญาณผีแล้วก็จะมาแสดงรูปร่างแม่นาคก็แขนยาวอะไรแสดงบทบาทแหลบลิ้นยาวยื่นแขนยาวผมยาวตาโปนตาปริ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ปั้นเอาทั้งนั้นแหละความจริงมันไม่มีอาตมาขอยืนยันเลยเด็ดขาดว่าความจริงมันไม่มีมันมีแต่ความหลอกและความหลอกนั้นมีจริงไหมมีคนเห็นจริงๆเห็นจริงๆเป็นจริงๆเพราะจิตของเราอุปาทานและจิตของเราในเกิดมโนมยอัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งในศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนมีศาสนาเดียวในโลกที่สอนความจริงอันนี้ศาสนาอื่นคนไม่พบและไม่รู้จักมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้พุทธเจ้าตรัสรู้จริงอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาเรียนรู้มาตามแม้อาตมายังไม่ได้เป็นถึงพระพุทธเจ้าอาตมาก็เรียนรู้มาแล้วเรียนรู้มาจนกระทั่งมาถึงวันนี้จะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้ก็เป็นความรู้ที่อาตมาอยู่ในระดับโพธิสัตว์ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาตมาก็รู้แล้วคุณจะเข้าใจและคุณจะเห็นจริงคุณจะเชื่อถือเท่าไหร่เดี๋ยวอาตมาจะเล่าไปให้ฟังเนี่ยนะก็จะรู้จะเข้าใจเองนะหรือไม่เข้าใจได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วนะอาตมาก็จะพยายามอธิบายเล่าให้ฟังเท่าที่อาตมามีความรู้ซึ่งอาตมาขอยืนยันว่าอาตมารู้ความจริงแล้วศึกษามาแล้วมาถึงปางนี้มาถึงขณะนี้ที่อาตมาเป็นแค่โพธิสัตว์ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาก็รู้แล้วได้รู้แล้วนี่ก็พูดความจริงว่ารู้จักจิตวิญญาณในระดับที่เรียกว่าผีเรียกว่าเทวดาเรียกว่าอะไรต่ออะไรพวกที่เขาว่ากันนี่แหละรู้แล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความจริงอย่างไรก็กำลังจะเปิดเผยให้ฟังเนี่ยว่ามันไม่มีความจริงตรงที่มันเป็นรูปหลอกจริงๆแล้วเนี่ยจิตวิญญาณคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเอาล่ะเฉลยคำว่าทำไมถึงเรียกผีก่อนที่เขาเรียกผีก็อย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วว่าเมื่อมันมาปรากฏตัวก็มาจะนำมาปรากฏในเรื่องเลวร้ายถ้าในเรื่องดีเราจะไม่กลัวบ้างเราไม่ได้รับทุกข์บ้างเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ไปติดใจอะไรมากเพราะฉะนั้นจึงไม่พูดถึงเทวดาถ้าบอกหมอเทวดาเนี่ยเป็นหมายถึงหมอที่จะรักษาไข้ได้อย่างชงัดฝีมือดีหมอเทวดาคือหมอรักษาไข้ที่เก่งๆไปโน่นไม่เรียกว่าหมอเทวดาคือหมอที่เกี่ยวกับวิญญาณใช่ไหมถ้าหมอผียังจะเรียกว่าเกี่ยวกับวิญญาณ ก็เพราะนัยยะที่อาตมาอธิบายฟังแล้วว่าคนไปเชื่อมาอย่างนั้นเลยติดปากเรียกกันว่าหมอผีแล้วก็เป็นผีเพราะฉะนั้นลักษณะวิญญาณที่จะเอามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็จะเป็นวิญญาณที่เลวร้ายมันตายไปแล้วก็เลวร้ายถ้าไปดีก็เป็นเทวดาก็ไม่เกี่ยวแล้วเราก็ไม่เคยติดใจแต่ถ้าเป็นผีก็เรียกผีเพราะฉะนั้นความกลัวผนวกกับที่เราไปคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นกันความกลัวบวกกันเข้าก็เลยเป็นคนตายแล้วก็เรียกว่าผีมันพอฟังเข้าใจได้ไหมเนี่ยคนตายแล้วจึงวิญญาณของคนตายไปแล้วก็ถือว่าเป็นผีเพราะวิญญาณคนตายมาหาส่วนมากนี่คนไม่ได้รับคนจะกลัวคนจะไม่ได้รับประโยชน์ว่าดีวิญญาณคนตายมาแล้วก็เลยมาทำให้ชื่นอกชื่นใจให้เป็นนนเป็นนี่ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีก็มีแต่ลักษณะมีแต่ทำให้ทุกข์ร้อนมีแต่ทำให้กลัวทำให้เป็นอะไรเพราะวิญญาณของคนตายจึงเรียกกันว่าผีไม่นิยมเรียกว่าเทวดานะทั้งที่จะพูดว่าโอ้ไปเกิดแล้วพ่อแม่ตายไปแล้ววิญญาณไปอยู่สวรรค์แล้วเป็นเทวดาแล้วก็พูดไปงั้นเองแต่ถ้ามาแล้วเรียกผีถ้าบอกเนี่ยไปเจอวิญญาณพ่อมาวิญญาณแม่มามาหาในงนเงี้ยก็เรียกผีใช่ไหมจะไม่เรียกวิญญาณเทวดานะแต่ด้วยอย่างว่าอะไรอย่างยกย่องเชิดชูพ่อแม่พูดกับลูกกับหลานว่าพ่อไปไหนพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วหรือญาติไปไหนยายไปไหนยายตายญาติตายก็บอกว่าเออยายไปสวรรค์แล้วก็บอกไปสวรรค์ก็เป็นเทวดาแต่ถ้ายายมาปรากฏตายแล้วก็มาแสดงให้ปรากฏอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะไม่เรียกวิญญาณหรอกไม่เรียกเทวดาหรอกเรียกผีเพราะมันกลัวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนตายแล้วทำไมจึงเรียกผีก็เลยเป็นงั้นทีนี้ก็เลยนัวเนียกันไปกันมาผีเนี่ยเราไม่เรียกตัวศพร่างกายเราไม่เรียกศพเราไม่เรียกผีร่างกายตายศพเนี่ยเราไม่เรียกผีเราเรียกศพคนตายแต่มันนัวเนียกันภาษาคำว่าผีมันคือวิญญาณภาษามันผีนี่คือวิญญาณนัวเนียกันไปก็เลยปนเปกันไปว่าผีแล้วบอกว่าผีหลอกศพมันไม่ได้หลอกหรอกศพมันไม่เคยลุกขึ้นมาหลอกอะไรหรอกศพมันตายแล้วมีแต่มันจะเน่าจะเปื่อยไอ้มันรูปมันร่างเป็นผีเป็นอะไรแต่อะไรไปนอกจากเป็นบางรายการบางเหตุการณ์ศพที่มันไปเกิดไปเผาไปอะไรถูกความร้อนมันกระดกกระดกมันงนอย่างนี้ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ในร่างกายของศพเนี่ยมันมีไอ้กล้ามเนื้อมันมีสปริงมันมีโน่นมีเกิดมาถึงนั้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจะเกิดสักรูศพนึงอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรแต่เราก็เล่ากันมาเท่านั้นเองความจริงแล้วมันไม่กระดุกกระดิกแล้วศพคนตายแล้วมันก็เลิกกันมันจะกระดกกระดิกกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน่ะที่มันจะมาอะไรแต่ใดก็มันก็เป็นภาพหลอกภาพหลอนที่จะเป็นวิญญาณทีนี้ก็ขอไขความว่าที่ว่าวิญญาณของคนที่ออกจากร่างไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาหลอกหลอนมาแสดงตัวเป็นรูปร่างดีรูปร่างไม่ดีก็แล้วแต่ฝรั่งก็เห็นวิญญาณของเทวดาวิญญาณของผีไปรูปแบบนกของเขารูปร่างลักษณะหน้าตาใครได้เคยได้เล่าได้ยินได้ฟังจากปากฝรั่งเองบ้างเล่ามั้งใครมีไหมเคยได้ยินได้ฟังจากปากไม่ใช่คนไทยอ่ะผีแบบฝรั่งแบบทางตะวันตกทางยุโรปอะไรเขาเนี่ยมีไหมแต่ใครได้เคยได้ยินได้ฟังมามั้งได้ยินได้ฟังมาโดยไม่ได้ปากยิ่งจากปากฝรั่งเขาแต่ว่าก็เคยได้ยินได้ฟังมามั้งมีไหมไม่มีใครได้ยินได้ฟังมาเลยเหรอฮะอ๋ออาตมาใช้ภาษาผิดไปได้อ่านหนังสือก็ได้ได้อ่านหนังสือก็ได้ได้รู้มาถ้าใช้คำว่ารู้ก็จะรู้นะบอกได้ยินได้ฟังก็เลยไปสมมติตามว่าได้ยินฟังจากปากผู้นั้นเขาเล่าต่อปากทีนี้ไม่เล่าต่อปากอาตมาจะใช้คำว่าได้รู้โดยไม่เล่าต่อปากแล้วอาตมาใช้ภาษาผิดไปได้รู้ไม่ได้จากฟังต่อปากได้จากอ่านหนังสือหรือว่าได้เล่าสืบทอดกันมายังไงก็แล้วแต่เถอะได้ยินได้หูไม่ใช่ฝรั่งใครก็แล้วแต่คนไทยก็อะไรก็แล้วแต่หรือว่าได้อ่านจากหนังสือเนี่ยใครได้ยินได้ฟังว่าผีฝรั่งก็เป็นไงมีไหมมีอยู่หลายคนเป็นยังไงเขาขาวลอยมาเป็นเขาขาวลอยมาอ้าวใครอีกมียังไงฮะมีหลายแบบไอ้เขาขาว มันจะไม่เหมือนผีคนไทยเป็นผ้าขาวๆคลุมเป็นเหมือนลูกโป่งลอยมาก็ผีฝรั่งผีฝรั่งก็ได้ยินมากันแล้วก็เขาคงจะเป็นอย่างนั้นทีหลังเจอถามมั้งนะคุยกันดูว่าแล้วผีฝรั่งเขาเห็นกันยังไงได้เคยได้ยินไหมเขาเห็นเขาเล่ากันว่าผีหรือฝรั่งที่เห็นแล้วรูปร่างมันเป็นยังไงถามดูมั้งก็ได้อาตมาก็เคยได้ฟังได้ยินมารู้มาตามเขาเล่าต่อปากต่อปากกันมานี่แหละอาตมาก็ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังจากปากฝรั่งเองเขาเล่าเท่าไหร่หรอกก็ได้ยินได้ฟังมาหรือบางทีดูจากนงจากหนังอะไรพวกนี้เนาะมันเห็นเขาบุบบบบอะไรมาเงี้ยตามที่เขาสร้างภาพสร้างอะไรมาเขาก็ตามความรู้สึกก็แม้จะในหนังก็ตามฝรั่งสร้างหนังมันจะเป็นผีแบบฝรั่งมันก็จะออกตามคอนเซปต์ของเขาตามความเชื่อถือที่เขาสมมุติไว้อย่างนั้นของเขานั่นแหละมันก็จะเป็นของเขาอย่างนั้นน่ะทีนี้ของไทยมันก็เป็นของไทยเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงมันก็ต้องเหมือนกันดิของคนจริงกระโดดได้เขาเป็นยังไงล่ะหน้าตาอย่างนี้เหรอของคนจีนกระโดดอย่างนี้นะของคนจีนผีคนจีนกระโดดแล้วก็อย่างนี้เนาะเห็นไหมคือมันสมมุติต่างกันเห็นไหมแล้วเขาก็เห็นรูปร่างนั้นจริงๆตามที่เขาเชื่อกันเขาเชื่อสมมุติมันมีอุปทานคือสิ่งที่จุดติดอยู่ในใจเชื่อมันว่าจริงเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นฝรั่งมันสมมุติเป็นรูปอย่างนั้นมันก็จะออกมารูปอย่างนั้นจีนมันสมมุติเป็นรูปอย่างนั้นมันก็จะออกมาอย่างรูปจีนคนไทยก็สมมุติอย่างไทยโอ้คนไทยนี่เยอะเพราะว่าเราเป็นคนไทยมันก็มีเล่ากันเยอะใช่ไหมก็มีหลายรูปแบบเยอะผีอย่างคนไทยก็ออกมาอย่างคนไทยนะก็จะไม่เชิงเหมือนคนจีนมันจะไม่เหมือนเชิงของฝรั่งอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนใช่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นข้อชี้บ่งให้เห็นชัดแล้วว่ามันเกิดจากการยึดถือปั้นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นตามที่เรายึดถือนี่แหละอาตมาจึงบอกให้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของลวงที่ใจของคนเนี่ยไปสมมุติเป็นสมมุติสัจจะยึดติดใช้ภาษาศัพท์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมโนมยอัตตาเป็นตัวตนชนิดหนึ่งที่ปั้นขึ้นโดยใจเราเองเป็นตัวปั้นเองมโนมยะมยะแปลว่าสำเร็จมันสำเร็จมันปั้นจนได้ตามจริงงั้นเหมือนคนนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็มีชื่อจิตใจเชื่อว่าสวรรค์มีสะอโนดาตมีดอกไม้หอมมีภูเขามีอะไรสวยเขาก็สมมติความสวยตามเชิงของเขาอะนะเขาก็ปั้นรูปของความสวยเนี่ยปั้นจนกระทั่งนั่งสมาธิเนี่ยจนสำเร็จเป็นรูปอย่างนั้นเขาก็เป็นสวรรค์ของเขาเขาก็จะเห็นจริงเห็นจังเลยไปเมืองสวรรค์รูปร่างลักษณะอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไปนะถ้าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดกันอาจารย์ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ก็จะมีเชิงเล่าถ่ายทอดกันมามันก็จะเป็นแบบเดียวกันอย่างธรรมกายเนี่ยถ่ายทอดเป็นพระเป็นลูกแก้วก็จะเห็นลูกแก้วกันไปหมดคณะอื่นไม่ก็เห็นลูกแก้วอ่ะเพราะไม่ได้สมมุติตามลูกแก้วก็จะไปเกิดที่คณะโน้นพอคณะโน้นเขาปั้นลูกแก้วกันก็จะเห็นลูกแก้วแล้วก็ขยายลูกแก้วไปเป็นรูปพระปางนั้นปางอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้โสดาก็จะเป็นรูปอย่างนึงอสกิทาก็อย่างนึงอนาคาก็อย่างนึงอะไรก็แล้วแต่เขาก็ปั้นกันไปนะปั้นจนกระทั่งเกิดเป็นรูปนั้นเห็นรูปนั้นจริงเขาก็ถือว่าจริงเขาเห็นจริงๆนะในภาพที่มันเห็นนี่มันปรากฏในห้วงคิดของเขาเนี่ยแม้แต่ลืมตาขึ้นมานี่ก็เห็นฉันอาตมาเล่ามาเยอะแยะอธิบายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเรื่องเนี้ยเทวดาฝรั่งตามที่เล่าในหนังสือเรียกว่าเทพเช่นเทพโอซิลิสเทพอพอลโลคือเทพพระอาทิตย์คล้ายเป็นมนุษย์แต่มีฤทธิ์นะเอาว่าไปก็เป็นเทวดาก็เป็นเหมือนรูปร่างคล้ายมนุษย์เลยก็ได้นะก็เขาไม่ใส่ชฎาหรอกเทวดาของฝรั่งจะไม่ใส่ชฎาแต่เทวดาของไทยใส่ชฎานะจำไว้นะใส่เสื้อคุยด้วยคุยเนี่ยทางนี้ไปเอามาจากเทวดาหรือเทวดามาเอาจากมหาวิทยาลัยจุฬาไปนั่นเนี่ยมหาวิทยาลัยจุฬานั่นแหละเป็นเสื้อคุยแบบจุฬาเนาะ แบบมหาวิทยาลัยจุฬาไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยจุฬาไปเอาจากเทวดามาหรือเทวดามาเอาจากมหาวิทยาลัยไปเนาะไม่รู้ใครเอาของใครไปอันนี้ต้องไปตามสืบสารใครจะไปสืบคว้าค้นคว้าเอาหลักฐานความจริงอันนี้ก็ไปทำเองก็แล้วกันอาตมาไม่เสียเวลานะเอาฟังต่อนะเพราะเมื่อจิตเนี่ยมันปั้นมันเชื่อมันจริงแล้วมันก็ปั้นจนเห็นจนสำเร็จผู้ใดไม่เชื่อจริงๆเท่าไหร่เชื่อตัวนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อในจิตลึกนะมันไม่ใช่ความเชื่อในจิตสามมันข้างนอกเท่าไหร่หรอกมันจะเป็นความเชื่อในจิตลึกข้างใต้เป็นจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกนั่นแหละนะที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกพวก unconscious หรือว่า subconscious ข้างในซึ่งเราเอื้อมไปถึงมันหรอกแต่มันฝังอยู่ในจิตเราแล้วมันก็ยึดติดอยู่ในเราเพราะงั้นบางคนจะบอกว่าสำนึกนอกเนี่ยสามัญสำนึกเนี่ยจะรู้สึกว่าเราไม่เชื่อแต่ข้างในมันเชื่อข้างในมันยึดอยู่กี่ปางกี่ชาติหรือไม่ได้รับไปชาตินี้ก็ไปฝังไว้โน้นก็ได้รับชาตินี้ไปปั้นก็ได้ไปเชื่อชาตินี้แหละแล้วก็เอาไปฝังไว้ในใจเป็นอุปทานของเราเองก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เมื่อไม่ศึกษาจิตไม่พยายามที่จะเรียนรู้จิตจนกระทั่งอ่านจิตทะลุทะลวงเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตตั้งแต่จิตสำนึกจิตไร้จิตใต้สำนึกจนจิตไร้สำนึกเข้าไปจนบริบูรณ์ถ้าไม่เรียนรู้อ่านแล้วก็พยายามที่จะศึกษาฝึกฝนกระทุ้งกระเทือนให้จิตมันขึ้นมาให้เรารู้ทุกๆระบบทุกๆระดับที่มันฝังอยู่ในจิตเราจริงๆเราก็จะไม่สามารถที่จะรู้จักจิตของเราได้สมบูรณ์แต่พระพุทธเจ้าท่านมีมรรคองค์8สอนให้เรามีผัสสะเป็นปัจจัยนะรู้ความจริงที่มันจิตที่มันถูกกระทุ้งกระแทกกระเทือนออกมาอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้กันจริงๆจนกระทั่งพิสูจน์เหตุความเข้าใจผิดเข้าใจถูกอะไรต่างๆนานาเมื่อพิสูจน์ความเข้าใจผิดจนกระทั่งล้างเหตุของมันหมดความเข้าใจผิดความเข้าใจถูกก็กลับคืนมาความหลอกความหลอนความที่มันไม่มีจริงแต่ก่อนเคยเป็นพอเห็นชัดเห็นเจนแล้วเข้าใจจริงลดล้างความไม่จริงออกไปได้เรื่อยๆความจริงจะทดแทนขึ้นมาเมื่อความจริงทดแทนขึ้นมาไอ้ความหลอกก็ค่อยๆลดเลือนหายไปจนในระดับนึงก็ไม่ปรากฏคนที่จะมีอุปทานถึงขั้นมีภาพหลอนปรากฏนี่ไม่ธรรมดานะติดเอาหนักหนักมีสภาวะลำบากสภาวะติดยึดเยอะไม่ใช่น้อยมันถึงจะเป็นไปได้แต่คนลดลงมาแล้วก็จะเป็นไปได้ยากนะไม่ติดไม่ยึดคนที่เป็นนั่งหลับตาสมาธิตามสายอื่นๆก็ตามสายธรรมกายก็ตามที่เป็นนั่งแล้วเราก็นั่งไปปั้นลูกแก้วอย่างจ้องลูกแก้วก่อนแล้วก็ปั้นลูกแก้วจนกระทั่งให้มันสำเร็จให้มันได้จะไม่ได้ปั้นยังไงก็ไม่ได้ปั้นยังไงไปก็ไม่เห็นลูกแก้วไม่เห็นภาพนั้นสักทีไม่เกิดสักทีนึงคนที่ปั้นไม่สำเร็จปั้นไม่ได้นั่นแหละดีคืออุปทานไม่มากเมื่ออุปทานไม่มากก็ล้างไม่ยากทีนี้ถ้าคนที่ปั้นจนกระทั่งเป็นจนกระทั่งได้นี่ติดยึดมากปั้นมากอุปทานมันมากล้างยากเพราะฉะนั้นสายธรรมกายจะมาให้อาตมาสอนต่อๆนี่แหมอาตมาเหนื่อยเหมือนกันอาตมาคงจะสอนยากเพราะว่าพวกที่มันติดมันยึดมันก็ไปเชื่อมันก็ไปเห็นด้วยได้ด้วยและมีสอนกันด้วยนะทางโน้นเขาก็พูดเขาว่านี่แหละคนมีบุญมันถึงได้มันถึงเป็นมันกลับกันเลยนะคนที่ไม่ติดนะคนที่ไม่มีอุปทานนะมีคุณมีบุญเพราะว่ากิเลสมันน้อยอุปทานมันน้อยมันก็เลยไม่ได้มันก็มีบุญนี่ถือว่ามีบุญนะบุญมันไม่มีความหลอกเยอะไอ้โน้นมันมีความหลอกเยอะไปติดเยอะแต่เขากลับพูดกันอีกกลับอันนึงเลยว่าโอ้ใครได้นะคนไม่มีบุญไม่เห็นหลอกต้องมีบุญมันจึงเห็นมันกลับคนละเรื่องเลยกับคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคนก็ได้ทางโน้นเชื่อทางโน้นเขาก็จะเชื่อทางนี้ยากให้เราล้างให้เราช่วยนี่โอ้โหยากนอกจากเขาจะเบื่อทางโน้นมาจริงๆเขาเบื่อทางโน้นมาแล้วไปแล้วเขาเห็นก็จะตามตอนหลังๆมามันอาจจะล้มเหลวมันอาจจะไม่เป็นอะไรหรือไม่อะไรหรือไปเจอความจริงอะไรอีกบ้างก็ตามแต่กลับมานี่ถ้าเขาเบื่อมาก็ถ้าไม่เบื่อเนี่ยให้ไปสอนอาตมาไม่สอนสายธรรมกายสายที่ไปติดยึดในมโนมยอัตตามากๆเนี่ยไม่สอนหรอกเพราะว่าคืนสอนไปก็ไม่ไหวมันเมื่อยเขาติดยึดเขาเชื่อถือพวกนี้เยอะมันล้างยากขนาดล้างของที่รู้ง่ายๆล้างแต่จะพอมาถึงกับอรูปอัตตาแค่โอราริกะอัตตารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสามัญเนี่ย รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสามมาเนี่ยคุณก็ยังสมมุติยังยึดถือว่ามันจริงโอ้มันสวยจริงๆมันเพราะจริงๆแต่ที่จริงไอ้พวกนี้มันก็ไม่จริงอยู่ก็รู้มันเพราะเดี๋ยวคุณเบื่อแล้วคุณไม่เพราะแล้วอาหารก็ตามกินไปพอมันเต็มท้องมันชักอืดแล้วมันไม่อร่อยแล้วไอ้อร่อยไม่รู้ไปไหนไอ้อันเก่านั่นเคี้ยวของเก่าเนี่ยชามเก่ายังไม่หมดนั่นเนี่ยไม่ไหวแล้วมันไม่อร่อยเหมือนเก่าแล้วไอ้รสอร่อยมันก็ไม่เที่ยงแล้วแค่นี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วแต่คุณก็ยังไม่คลายใจคุณก็ยังว่ามันก็ตอนนี้มันเต็มมันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างไอ้มันเปลี่ยนแปลงนั่นมันไม่จริงก็มันไม่จริงตัวอร่อยไอ้รสชาติมันเหมือนเดิมนะใช่ไหมไอ้ชามเก่าเนี่ยก็เหมือนเดิมอ่ะพอมันชักเต็มอืดขึ้นมาแล้วโอ้โหมันไม่ไหวแล้วไม่ลงแล้วอร่อยไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้ไม่ลงละนะแค่นี้คุณยังล้างยากในรสอร่อยทางโอราริกะอัตตารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นกามคุณ5ข้างนอกจากข้างนอกมาเชื่อมต่อจิตข้างในแค่นี้ยังไม่ง่ายเลยและไอ้นวลเนี่ยโอ้โหพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมันนามาทำทั้งนั้นเลยปั่นเนื้อปั่นตัวเป็นยังไงจับตัวอะไรก็ไม่ติดทั้งนั้นเลยแล้วคุณก็เป็นก็มีของคุณไปตะพึดตะพือมันก็ยากกว่าที่จะล้างนะเพราะสรุปแล้วคนที่ไปปั้นมโนมยอัตตาอัตตาที่ปั้นสำเร็จด้วยจิตแล้วก็เรียกเป็นผีเป็นเทวดาเป็นตัวเป็นตนอย่างนนอย่างนี้จนกระทั่งอาตมาก็เล่ามาหมดแล้วจนกระทั่งเป็นนางตานีนางไม้มีเป็นพระพรหมเป็นเทวดาใดอยู่กันสมสู่ไปถึงขนาดนั้นก็ยังมีเลยนะเจอเนื้อเจอตัวจริงๆได้เห็นได้จับเนื้อจับตัวรูปคลำแต่เนื้อต้องตัวกันอย่างที่อาตมาเคยเล่าที่ครูไปหาลูกศิษย์นะไปเจอลูกศิษย์อะไรเงี้ยเขามีแล้วอื่นๆก็มีอีกคนอื่นๆอาจจะมีอีกเยอะนะอาตมาก็ไม่ค่อยชังไปที่ได้ฟังอะไรมามากนักก็เลยมีนิทานมีตัวอย่างพวกนี้มาเล่าไม่มากเท่าไหร่แต่ก็มีหลักฐานมายืนยันเท่าที่จะประกอบการอธิบายให้ฟังได้ตามที่ว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจที่อาตมาอธิบายไปบ้างแล้วเนี่ยก็คงจะ เข้าใจได้ว่าความจริงแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีรูปร่างพระพุทธเจ้าก็ตรัสจิตวิญญาณอสรีรังอนัตตาเอาเถอะอนัตตานี่มันลึกกว่าอสรีรังอนัตตาคือไม่มีตัวตนเลยใช่ไหมอสรีรังนี่คือไม่มีรูปร่างไม่มีโฉมไม่มีรูปโฉมไม่มีสิ่งที่จะเป็นรูปร่างอ่ะมันมีไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีเนื้อไม่มีตัวไม่มีสีไม่มีสันไม่มีรูปร่างอสรีระอสรีระมันหมายถึงรูปธรรมส่วนอนัตตานี่มันนามธรรมมากพระเจ้าตรัสหมดอสรีระท่านก็ตรัสอนัตตาท่านก็ตรัสจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรหรอกนะแต่คนก็ไปปั้นมันมีแล้วเขาก็ปั้นมีอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้ศึกษากันถึงเหมือนพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจนเป็นมโนมยอัตตาดังที่กล่าวแล้วทีนี้เมื่อเข้าใจผิดมันก็เลยเป็นนิยายใครเคยอ่านหนังสือของฝรั่งเขานะเขาแปลเป็นไทยอาตมาเคยอ่านมาหลายเล่มตั้งแต่สมัยอาจารย์พรรัตนสุวรรณโอ้โหเล่นเรื่องวิญญาณเนี่ยเอาหนังสือโลกทิพย์ของฝรั่งอาตมาจำชื่อคนเขียนไม่ได้แต่เขาเอามาแปลเป็นภาษาไทยโลกทิพย์หมายความว่าคนตายแล้วก็จะตามวิญญาณก็จะไปสู่สวรรค์จะไปอย่างนั้นไปพบกับด่านนั้นด่านนี้อย่างงนอย่างนี้เขาจะนำไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ก่อนทำอย่างงนอย่างนี้เสร็จแล้วก็มีความเชื่อมโยงวิญญาณนี้ใครทำกรรมทำอะไรต่ออะไรใครจะทำอะไรเอาไว้เกี่ยวโยงกับชีวิตที่เคยเป็นอยู่มีโน่นมีนี่มีวิบากเล่าเป็นเชิงวิบากเหมือนกันน่าจะมีอันโน้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเขาเกี่ยวกับบุคคลบ้างเกี่ยวกับวัตถุบ้างเกี่ยวกับวัตถุต่างๆนานาที่ทางบ้านเรือนทรัพย์สินแม้แต่เข้าของอะไรต่างๆนานาเขาก็จะเล่าถึงอะไรมันก็จะเชื่อมโยงอู้บรรยายเก่งอธิบายไปทำให้คนเข้าใจว่าคนตายแล้ววิญญาณก็จะไปสิงสู่อยู่ในสถานที่นั้นจะพบกับคนโน้นจะพบกับคนนี้มีเจ้าหน้าที่อย่างโน้นอย่างนี้ไปเมืองสวรรค์ก็จะเป็นอย่างโน้นไปเมืองนรกก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่มีนิทานเขาเล่าอยู่เต็มบ้านเป็นเมืองอ่ะนะ ไปพบกันแล้วก็ไปเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆนานาอาตมาขอบอกณที่นี้เลยว่านั่นเป็นนิยายหลอกทั้งสิ้นถามว่าคนตายที่อวิชชาที่ยังไม่รู้อย่างที่อาตมารู้เนี่ยตายไปแล้วเขาจะรู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกเขาจะรู้สึกก็เข้าไปพบตายไม่ต้องตายนอนหลับนี่คุณก็ไปแล้วจิตวิญญาณคุณก็ไปพบใครต่อใครไม่รู้บางทีไปนรกบางทีไปสวรรค์อะไรของคุณก็ไม่รู้บางทีก็เป็นเรื่องราวในปัจจุบันนี้คนปัจจุบันบางทีก็ไปถึงขนาดถึงว่าไปเมืองนรกเมืองสวรรค์อะไรก็ตามนอนหลับนี่ไม่ต้องเอาถึงตายตายแล้วเขาก็จะไปเป็นอย่างนี้เขาเห็นไหมความรู้สึกของจิตวิญญาณที่มันหลอกตัวเองเป็นอุปทานเขาเห็นจริงๆบางทีก็ไปถึงขนาดถึงว่าไปเมืองนรกเมืองสวรรค์อะไรก็ตามนอนหลับนี่ไม่ต้องเอาถึงตายตายแล้วเขาก็จะไปเป็นอย่างนี้เขาเห็นไหมความรู้สึกของจิตวิญญาณที่มันหลอกตัวเองเป็นอุปทานเขาเห็นจริงๆบางคนตายแล้วฟื้นมาเล่าให้ฟังเล่าโอ้โหก็ไปพบปู่ย่าตายายไปพบคนนั้นคนนี้ไปพบพญามัจจุราชไปพบเทวดาอะไรใครต่อใครแล้วแต่ตอนก็ไปเล่านะเขาตายแล้วก็ฟื้นมาแล้วเขาก็มาเล่านี่เขาเห็นจริงไหมเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นน่ะมันไม่มีของจริงฟังพอฟังขึ้นไหมเนี่ยฟังได้ไหมมันเป็นของเขาคนเดียวนิยายของเขานิทานของเขาหนังของเขาฉายดูของเขาคนเดียวคนอื่นในโลกทั้งโลกนี้ไม่มีใครเห็นด้วยเลยหนังนี้เรื่องนี้เขาสร้างคนเดียวดูคนเดียวเห็นจริงๆดูจริงๆมีสิ่งเหล่านั้นจริงๆตามอุปทานของเขาเพราะคนที่มีความเชื่ออย่างนี้ก็จะเห็นทั้งนั้นน้อยมากแล้วแต่เสร็จแล้วฟื้นมาก็จะมาเล่าเป็นตุปิตาไม่ถึงขนาดตายหรอกสลบไปแล้วก็ฟื้นมาก็ตามเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะมาเล่าเป็นตุเป็นตะไอ้โน่นไอ้นี่กันใหญ่โตมโหฬารเลยนะคนจีนนี่โอ้โหเชื่อมั่นมากเลยตายแล้วเสร็จจะต้องไปพบกับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษต่างๆไปอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวอย่างเดิมอยู่ในไหนก็ไม่รู้แหละทั้งตั้งแต่พูดไปแล้วก็ขัดแย้งตัวเองบางทีก็บางคนก็ว่าตกนรกบางคนก็ว่าขึ้นสวรรค์แล้วจะไปอยู่กันได้ยังไงล่ะมันจะไปครอบครัวอยู่ได้ยังไงล่ะคนหนึ่งอยู่ลงนรกคนหนึ่งขึ้นสวรรค์น่ะคือมันขัดแย้งตัวเองอยู่ใช่ไหมพวกจีนเนี่ยเสร็จแล้วจะต้องไปพบกับบรรพบุรุษอย่างนั้นอย่างนี้กันแล้วก็จะต้องไปบอกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆบอกยังไงล่ะคุณไปนรกแล้วพ่อไปลงสวรรค์ไปสวรรค์น่ะหรือว่าพ่อขึ้นลงนรกคุณไปสวรรค์มันจะไปเจอกันตรงไหนอ่ะสวรรค์กับนรกมันต้องอยู่คนละแห่งแน่นอนใช่ไหมคือมันสับสนใช่ไหมมันไม่สอดคล้องมันไม่เป็นความจริงกันก็ว่ากันไปเชื่อกันไปต่างๆนานาเพราะก็สรุปให้ฟังขั้นที่หนึ่งคือหนึ่งวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างให้เห็นหรอกแต่ที่เห็นนั้นเป็นของปลอมทั้งสิ้นสองตายไปแล้วจะไปพบกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้คนนี้หรือไม่มีพบเองเหมือนฝันพบเองเห็นเองอยู่คนเดียวไม่มีใครมาร่วมมารู้มาอะไรต่ออะไรกันมาทำอย่างงี้อย่างงี้ร่วมกันอย่างงี้อย่างงี้ตามเรื่องราวที่ตัวเองไปคิดเอาเองเป็นเรื่องเป็นราวของตัวเองไม่มีนี่เป็นประเด็นที่สองไม่มีเพราะฉะนั้นใครจะมาเล่าว่าแม้ตายไปแล้วไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้ไปเจออย่างงี้อย่างงี้เขาสั่งมาอย่างงี้ก็สั่งมาอย่างงี้พญายมสมสั่งมาอย่างงี้อย่างงี้ด้วยพยากรณ์มาอย่างงี้ด้วยโมอมตะเรียกว่าโมอมตะทั้งสิ้นนี่เป็นคำตอบของศาสนาพุทธอาตมาเป็นตัวแทนศาสนาพุทธเป็นคำตอบศาสนาพุทธเพราะจะเห็นได้ว่าพวกเราในชาวอโศกเราเนี่ยจะไม่ถูกผีหลอกกันเพราะชาวอโศกจะไม่ถูกผีหลอกเด็กๆมันก็ไม่กลัวผีหลอกอาจจะกลัวตามสัญชาตญาณเดิมที่เคยถูกหลอกมาบ้างแต่มันก็คลายใจบางคนมันก็หายไม่เกิดผีหลงผีหลอกอยู่ปฐมอโศกเนี่ยเผาศพกันตรงนั้นก็เก็บกันตรงนั้นก็เดินไปเดินมากันต้องค่ำคืนอะไรก็เดินตรงนั้นเดี๋ยวนี้มันก็นอนเมนกันเยอะแยะไปที่ปฐมโศกเมนมันน่านอนมันปลูกแกนิกนะ เด็กๆเล็กๆมันก็ไม่มีใครเจอผีหรอกผีเหลิงมันกลัวไอ้บางคนมันกลัวบางคนหลายคนมันก็หายกลัวไปไม่กลัวผีเผลออะไรเลยเพราะมันไม่มีอุปทานมันเลิกแล้วมันก็ไม่มีเลิกอุปทานแล้วมันก็ไม่มีไอ้ที่มีกันอยู่เนี่ยเพราะมันติดยึดเป็นอุปทานที่ฝังไว้ใจไปสมมติไว้เท่านั้นเองเพราะเรื่องจิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านค้นพบอย่างไรทำไมว่าพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุธรรมไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางรูปของพระพุทธเจ้านั้นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมทางวิญญาณท่านศึกษาจิตวิญญาณจิตวิญญาณในตัวเราซึ่งอาตมาก็พูดมาไม่รู้กี่ทีในร่างกายของเราเนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้แล้วบอกว่าตายแล้วก็จิตวิญญาณก็ไปเป็นอะไรแต่อะไรสารพัดก็มันยังไม่ตายมันอยู่ในนี้เราจิตวิญญาณแท้พระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่แหละเป็นของแท้เมื่อมันมีอยู่ก็เริ่มเรียนซะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตพิสูจน์ของใครของมันมีทุกคนอยู่ในตัวคนตัวใครตัวมันก็มีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนั่นน่ะเรียนรู้ให้ชัดเจนตรงนี้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นผีเป็นเทวดาอย่างไรเขาต้องบอกเป็นผีก็คือเป็นจิตวิญญาณที่มันคิดไม่ดีมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นร้ายเป็นเลวเป็นอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนก็คือตัวไม่ดีทั้งนั้นทีนี้ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายมีคุณมีค่าก็เป็นจิตวิญญาณที่ตีค่าว่าดีเป็นเทวดาไอ้ที่ไม่ดีก็ตีค่าว่าเป็นผีร้ายผีบ้าๆบอๆอะไรก็ว่ากันไปผีอะไรต่างๆนานาสารพัดก็เอาคำว่าผีมานำเท่านั้นเองมันก็คือลักษณะของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรู้อาการของจิตรู้สภาพของจิตทั้งที่เป็นอสรีรังทั้งที่มันเป็นอะไรแต่มันมีอาการของจิตวิญญาณ นั้นมีพลังงานที่มีฤทธิ์เดชมีเนื้อแท้ก็คือธาตุรู้ธาตุคิดธาตุปรุงแต่งคิดอะไรต่างๆนานาโอ้โหคิดเลขก็ได้คิดคำนวณคิดสร้างสรรค์คิดทำนั่นทำนี่คิดอะไรต่างๆนานาที่คิดมาลึกซึ้งคิดอย่างโน้นนี้ได้เป็นประสิทธิภาพของจิตวิญญาณคิดชั่วก็ได้คิดทำเลวทำร้ายสารพัดก็ได้คิดไปปั้นอะไรต่างๆนานามาจนกระทั่งไม่มีก็จนกระทั่งมีปั้นมายึดเอาไว้แล้วก็ติดก็เสพต่างๆนานาได้ทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเพราะที่มันเป็นธาตุแท้ของจิตวิญญาณคือธาตุที่มันรับรู้ความจริงแล้วก็สร้างสรรค์ได้อะไรต่ออะไรก็ได้พระพุทธเจ้าจึงเลือกเอาพลังงานทางจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งเป็นที่มันเลวแล้วทำลายฆ่าให้ตายให้หมดจนมันไม่มีอำนาจมันไม่มีบทบาทมันไม่มีบทบาททางร้ายเลยมีแต่บทบาททางดีเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมีพลังงานมีประสิทธิภาพมีความสามารถมีปาฏิหาริย์จิตวิญญาณนี่ทำงานมีประสิทธิภาพทำอะไรต่ออะไรถึงขั้นเป็นปาฏิหาริย์ได้เป็นปาฏิหาริย์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยพยายามพิสูจน์ว่าเมื่อวิญญาณที่มันเป็นรับเอาความเลวความร้ายมาเนี่ยมันทำลายให้เกลี้ยงทำลายไอ้วิญญาณที่มันมามีบทบาทอยู่นี้ในจิตของเราเนี่ยเทียนตันเรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานอะไรก็ตามหรือไปเป็นในทางอกุศลจิตทั้งหลายพระอภิธรรมเรียกอกุศลจิตก็ไม่ได้เรียกว่ากิเลสอะไรหรอกเรียกอกุศลจิตขยายความถึงเรียกว่ากิเลสถ้าไม่ขยายความก็เรียกอกุศลจิตทำลายให้ดับสูญไปได้ไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณพิสูจน์ของท่านเองพิสูจน์ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติอาตมาก็พิสูจน์มาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาตินะพวกคุณพิสูจน์กันบ้างไหมพิสูจน์ไหมนะมันแล้วมันลดมันได้ไหมเราลดมันได้นะบางตัวกิเลสบางตัวเราสามารถลดมันกำจัดมันจนกระทั่งมันตายสนิทมันไม่เกิดในตัวเราอีกเลยมันไม่เกิดในตัวเราอีกเลยมันพิสูจน์ได้ นี่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตใครพิสูจน์ได้แล้วก็มาพูดกันจะเข้าใจตรงกันแล้วก็จะเป็นชีวิตที่เมื่อมันตายแล้วมันก็ไม่เป็นภาระอะไรกับเราเราไม่ติดไม่ยึดเราจะไม่ให้มันมีอะไรในตัวเราเลยมันก็ไม่เกิดส่วนวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณที่ดีมันสามารถสร้างสรรค์มันสามารถมีประสิทธิภาพในทางที่จะทำไอ้โน่นนี่ให้เกิดคุณค่าประโยชน์อะไรต่ออะไรได้เราก็ให้มันไว้ให้มันอยู่กับตัวเราแต่ก็มีวิธีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงกระนั้นก็ดีสิ่งเหล่านี้มันก็ไปยึดติดเป็นเราเป็นของเราถาวรไปอีกมันก็เป็นการยึดนั่นแหละคือภาษาบาลีว่าอุปทานติดยึดเป็นเราเป็นของเรานะอุปทานเพราะท่านก็ให้พิสูจน์อีกแม้มันดีก็จะไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราได้ไหมแต่เราอาศัยเพราะมันมีประสิทธิภาพที่ดีเป็นพลังงานที่ประเสริฐพิเศษสามารถใช้ได้ทั้งปาฏิหาริย์แบบพิลึกพลึกเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เนรมิตนั่นเนรมิตนี่ทำให้เกิดพลังงานพิเศษจนกระทั่งดินเดินน้ำดำดินเหาะเหินหายตัวอะไรก็แล้วแต่บันดาลอย่างนู้นอย่างนี้อะไรได้เหมือนกันคนชอบนะชอบแล้วมาติดชอบขนาดติดสิ่งที่ไม่ค่อยพิลึกนักติดก๋วยเตี๋ยวก็ไม่พิลึกอะไรเท่าไหร่นะคุณล้างออกหมดยังฮะรับโดยซื่อเลยนะว่าล้างกิเลสก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดละรับโดยซื่อถ้าคุณไปติดพลังงานที่คุณสามารถทำให้ตัวเองเหาะได้พลังงานทำให้ตัวเองหายตัวได้โอ้โหมันยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวนะคุณยิ่งกว่าอาสาทาก๋วยเตี๋ยวนะโอ้โหพลังงานในนี้เราทำได้นะสามารถเหาะได้แต่มันไม่เที่ยงหรอกมันจะได้ถ้าพลังงานนี้มันไม่มากไม่พร้อมด้วยองค์ประกอบมันเหาะไม่ได้เพราะงั้นเคยได้ฟังนิทานใช่ไหมว่าฤาษีที่เหาะได้อะเหาะได้เสร็จแล้วกิเลสกามเข้าตกปุ๊กเลยเหาะอีกไม่ขึ้นต้องเดินกลับเดินกลับไปที่พักตัวเองกลับมันเหาะไปไม่ได้แล้วนะฤาษีตามที่เคยมีตำนานเล่ามาเพราะงั้นมันไม่เที่ยงแม้จะเป็นพลังงานที่พิเศษอย่างนั้นได้มันก็ไม่เที่ยงมันไม่มีพลังพอแต่ติดนะไอ้ติดกับพลังพิเศษที่มันสามารถทำให้เหาะได้มันต่างกันนะรสของก๋วยเตี๋ยวกับที่คุณมีอุปทานติดรสอร่อยก๋วยเตี๋ยวคนละเรื่องนะแยกให้ชัดนะรสของก๋วยเตี๋ยวมันก็เป็นธรรมชาติของก๋วยเตี๋ยวคุณจะปรุงเป็นรสอะไรใครมาชิมก็รสนี้แหละแต่คนชอบเขาก็ติดของเขาอร่อยของเขาคนไม่ชอบเขาบอกมันไม่อร่อยของเขาไอ้ที่ติดรสอร่อยนะมันเป็นอุปทานของแต่ละคนแต่ไอ้รสก๋วยเตี๋ยวนี่มันธรรมชาติของมันเองมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพลังงานที่พาให้เหาะได้เนี่ยอย่างนึงไอ้ไปติดยึดโอ้โหพลังงานพิเศษมันเยี่ยมยอดมันก็มันติดอันเนี้ยมันอีกอันนึงนะมันคนละอันนะเพราะฉะนั้นคุณติดก๋วยเตี๋ยวแค่นี้นะมันแม่เอ้ก๋วยเตี๋ยวมันไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะไรหรอกมันได้ไม่พิเศษไม่เลอะเลอะเลอะเลอะอะไรเนี่ยคุณยังติดขนาดนี้ถ้าคุณไปเหาะได้เขามากเลยจะขอบคุณเออทีนี้คุณจะติดขนาดไหนทีเนี้ยมันน่ากลัวนะเพราะอย่าไปเล่นเป็นขาดพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านเบื่อละอาท่านเกลียดท่านชังไอ้อิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีท่านพูดแล้วมันเหมือนกับแสดงใจว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ามีกิเลสอยู่แล้วจึงมาเกลียดมาชังมาเบื่อมาหน่ายอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยมั้ยท่านตรัสอันนี้คล้ายๆกับท่านเองท่านมีทำไมมีอารมณ์อย่างนี้อยู่เหรอมันไม่ใช่อารมณ์ท่านตรัสภาษาสื่อให้พวกเราได้รู้ว่าโอ้สิ่งนี้มันไม่น่าไปสิ่งเป็นสิ่งไม่น่ารักน่าชื่นชมไม่น่าที่จะไปสนใจอะไรเลยเบื่อหน้าเบื่อหน้าเกลียดหน้าชังหน้าฟังพูดหยาบๆหน่อยมันน่าทุเรศอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะอย่างนี้เป็นต้นท่านตรัสท่านพูดท่านบอกเราเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าจะไปวุ่นวายกับมันมันอาจจะเก่งยังไงก็ตามถ้ามันถาวรถ้ามันเก่งดีถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็เยี่ยมยอดอาตมาเคยพูดเป็นเชิงประชดนะใช่ไหมถ้าไอ้ที่ปฏิหารเก่งๆอยู่ยงคงกระพันก็ดีเหาะเหินดำเนินแม้เหาะเหินเดินน้ำดำดินได้โธ่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องบินอ่า ช่ไหมไม่ต้องไปซื้อเครื่องบินโอ้โหเหาะได้จะไปซื้อเครื่องบินทำไมตั้งเป็นสถาบันเข้าแล้วก็สอนวิชานี้อ้าวมาเลยไปไม่ต้องเสียค่าดิ่งน้ำมันแพงโอ้สบายมั่งแม่นี่จะไปอุบลนี่ก็เหาะไปเลยอุบลไม่ต้องไปเสียค่าน้ำมูกน้ำมันไม่ต้องไปเสียค่าที่นั่งเครื่องบินเครื่องบินเขาไปคนที่เขาเป็นไม่ได้ไปนั่งเราไม่สบายแล้วเหาะไปเลยโอ้โหยิ่งยุคสมัยนี้ยิ่ง สบายมากเลยแม่น้ำมันแพงเหาะไปเหาะมาได้ตั้งสถาบันขึ้นแล้วก็สอนกันสิแต่มันทำไม่ได้มันนานมาแล้วกี่พันกี่หมื่นปีมาแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเคยมีมาก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามันได้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็เป็นโทษมากกว่าคุณนะท่านพุทธทาสบอกว่าไอ้เหาะก็ดีอยู่นะก็ดีกว่าคนธรรมดาหมาเลียตูดไม่ถึงนะคนธรรมดาเนี่ยหมาเลียตูดถึงอยู่มันเหาะไม่ได้แต่คนที่มันเหาะได้ก็ดีอยู่ดีกว่าคนธรรมดาที่หมาเลียตูดไม่ถึงดำดินได้ก็ดีดีก็ใส่เดือนอะไรเงี้ยคือมันไม่น่าจะไปสนใจไปใส่ใจแต่ถ้าขืนเผลอไปอุปทานเข้าแล้วมันเสียหายเยอะคุณดำน้ำดำดินทำนู่นทำนี่แล้วเขาเชื่อนะเพราะมันเขาทำได้แล้วมันติดพูดกันไม่รู้เรื่องกับพวกนี้พระพุทธเจ้าอันนี้มีถามแทรกว่าพระที่เชียงรายขี่ม้าบินธบาตจนกลายเป็นอันซีนไทยแลนด์ถูกหรือผิดคะเอาเถอะไปค้นกันมาตอนนี้อันซีนอะไรอะไรที่มันเขาจะได้เคยเห็นกันก็ไปมาดูกันจะชื่นชมกันไปเอาค่อยอธิบายเรื่องนั้นมันปลีกย่อยไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ยากเท่าไหร่เรื่องนั้นแต่เรื่องนี้พูดกันให้มันเข้าใจก่อนนะเพราะพลังงานของจิตนี่วิจิตพิสดารและก็มีความสามารถเพราะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสร้างสรรค์ให้จิตวิญญาณเนี่ยอย่าไปวุ่นวายในเรื่องที่มันไร้สาระหรือว่ามันจะพาให้เราเนี่ยไปติดไปยึดอะไรหนักหนาสาหัสพระพุทธเจ้าท่านศึกษาแล้วจิตวิญญาณเนี่ยเอามาปรุงแต่งเป็นอภิปุญญาภิสังขารหรืออภิอะไรสังขารนะอิทธาภิสังขารนะของพระพุทธเจ้าเราเรียกของถ้าคำว่าอิทธาภิสังขารเนี่ยเราเอาไปเรียกพระพุทธเจ้าเลยนะว่าท่านจะสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งนี่แหละสังขารปรุงแต่งมาให้มีฤทธิ์มีแรงเป็นปุญญาภิสังขารหรืออิทธาภิสังขารสังขารให้มันเป็นประโยชน์ปุญญาภิสังขารกับสังขารไปในทางที่เป็นบุญบุญแปลว่าความดีอย่างหนึ่งบุญแปลว่าการชำระกิเลสอย่างหนึ่งเพราะจะปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันล้างกิเลสเราหรือล้างอกุศลล้างทุจริตกายกรรมทุจริตกายกรรมทุจริตวจีกรรมมีฤทธิ์มีแรงพลังงานทางจิตเพื่อที่จะลดละล้างสิ่งเหล่านี้ได้ก็เอานะถ้ามันมาปรุงแต่งเป็นกุศลเป็นบุญญาภิสังขารเป็นประโยชน์ความดีงามสร้างสรรค์เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ประโยชน์คุณค่าสังคมมนุษยชาติตัวเราเองเนี่ยถ้าโลกุตระแล้วก็เราไม่ปรุงแต่งมาเพื่อที่จะไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่ถ้าปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะไปเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลไปเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้คุณก็ปรุงจะใช้พลังงานทางจิตอันนั้นให้มันเกิดคุณค่าประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติก็ทำอาตมาก็ยังทำอยู่แต่ความซ้อนลึกซ้อนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราซ้อนลึกเข้าไปอีกนั่นคือแม้เป็นจิตวิญญาณที่มีความสามารถที่ดีที่เก่งอย่างนี้ก็ตามก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นไปติดอกติดใจนะเราจะสร้างคุณงามความดีให้แก่มนุษยชาติที่จริงแล้วเนี่ยนะมันน่ายินดีกว่าไปเหาะได้เหาะได้เนี่ยมันทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอะไรไม่ได้มากมายเท่าไหร่หรอกเราเหาะได้นี่นะแต่ถ้าเราสามารถละกิเลสได้แล้วเราก็คิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์นะหรือว่าไปลงมือลงแรงเลยสมรรถนะเราฉลาดในการที่จะมาผลิตผลผลิต พืชพันธุ์ธัญญาหารผลผลิตทางวิทยาศาสตร์เครื่องไม้เครื่องใช้อุตสาหกรรมเครื่องทดเครื่องทุนแรงเครื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะมีความสามารถในการคิดอ่านสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติทันทีเหาะได้มันไม่เป็นประโยชน์มนุษยชาติมากเท่าหรอกน่าจะชื่นชมยินดีการสร้างสรรค์อย่างนี้มากกว่าใช่ไหมพลังงานเนี่ยนี่พลังงานที่ความสามารถในการคิดอ่านสร้างสรรค์และก็มาจะทำเป็นทั้งรูปธรรมวัตถุธรรมออกมาข้างนอกด้วยนะหรือความรู้ความคิดอ่านเมื่ออย่างอาตมานี่ใช้ความรู้ความคิดอ่านได้ใช้ปัญญาใช้ทางนี้มากเอามาให้แก่พวกเราอาตมาว่านี่มันเป็นประโยชน์กว่าที่จะเอาไปเหาะได้ถ้าจะติดน่าจะติดประโยชน์ที่เอามาปรุงแต่งเอามาสร้างสรรค์คุณค่าเนี่ยสร้างอะไรให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันเป็นประโยชน์นี่ก็คือสร้างเพื่อให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่สร้างแล้วเอาไปขายแบบทุนนิยมหรือไปคิดค่าแรงงานคิดค่าประสิทธิภาพของเราคืนว่าเอามดอะไรงี้ไม่ใช่ซึ่งอันนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วนะแบบบุญนิยมกับแบบทุนนิยมเพราะเราสามารถที่จะทำประโยชน์นี้น่าติดมากกว่าไหมเพราะมันเป็นคุณค่าน่าภาคภูมิใจน่าชื่นชมยินดีเพราะเราสร้างสรรค์ให้แก่คนอื่นเขาก็ได้รับประโยชน์จากเราจากแรงงานของเราจากความรู้ของเราจากสมรรถนะของเราต่างๆนั่นนะมันน่าชื่นชมมันน่าติดมากกว่าทำไมไม่ติดไม่รู้เนาะแม่ตมาดันพยายามมาหน้ามาช่วยกันขยันหมั่นเพียรสร้างนี่แหละมันประโยชน์เห็นๆและจริงๆเนี่ยนะมันเป็นกรรมวิบากที่เป็นคุณค่าไหมเป็นไหมนี่เรามาสร้างแล้วก็สร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลกันเป็นไหมเป็นคุณค่าที่เราฟังก็เข้าใจโดยกรรมโดยวิบากจริงๆก็บันทึกสัจจะบันทึกเป็นของเราเป็นของเราโดยสัจจะเป็นกุศลวิบากแท้ๆยิ่งเราให้โดยเสียสละโดยที่เราไม่ยึดติดไม่คิดตอบแทนไม่คิดทวงบุญทวงคุณไม่อะไรมันยิ่งล้างอัตตาล้างอุปทานล้างความยึดถือเราเป็นของเราออกไปยิ่งมีคุณค่าทางโลกุตระอีกด้วยสูงส่งมหาศาลเลยถ้าคิดเป็นมูลค่านะโอ้โหมูลค่าสูงมากเลยมีทั้งโลกิยกุศลมีทั้งโลกุตระกุศลเป็นมูลค่าซับซ้อนเยอะเลยทำไมไม่อยากได้ทำไมไม่ติดถ้าติดแล้วมันก็จะมุ่งมั่นแล้วมันก็จะสร้างสรรค์ขึ้นมาเอาละต้องเอาแค่คุณติดก็เป็นกุศลของคุณแล้วคุณจะเกิดมาอีกชาตินุ่งชานาอะไรมันก็จะสนองคุณแน่นอนว่าเป็นกุศลของคุณถ้ายิ่งคุณเข้าใจนิพพานความละหน่ายคลายความไม่ยึดติดเป็นเราเป็นของเราเข้าไปอีกวางเอาเถอะแต่ไม่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราวางว่าไม่ยึดเป็นเราของเราก็เลยพัสมัทนาก็เลยเสียสมรรถนะก็เลยเสื่อมมันไม่ใช่นะแยกไอ้ชัดนี้มันละเอียดอย่างเงี้ยธรรมะพุทธเจ้าเราสร้างก็สร้างไปสมรรถนะของเราจําได้มีความชํานาญก็ทําไปสิสร้างแล้วเสร็จอย่ายึดนั่นเป็นบุญของเราเป็นคุณของเราบุญคุณของเราเป็นค่าของเราที่เราจะยึดเป็นเราเป็นของเราสละทําแล้วก็คนได้รับไปใช้ประโยชน์ก็รับไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องจําไม่ต้องจำแล้วกุศลวิบากของเรานี่มันหายไปไหมหายไหมทำไมเก่งจังเลยตอบได้ตอบถูกกันด้วยฮะเห็นไหมมันไม่หายแล้วมันก็เป็นของเราแล้วไม่จำเป็นต้องจำไม่ต้องจำคุณจำไม่ได้มันก็เป็นกุศลหลายอย่างเป็นอกุศลไม่ได้จำมันเลยทำไมมันมองทำไมมันมาเล่นงานกับเราอกุศลไม่ได้จำมันเลยนะไม่รู้เรื่องเลยด้วยไม่รู้ทำไว้แต่เมื่อไหร่ทำไมมันมาเห็นไหมเพราะงั้นหลายอย่างที่คุณมีแม้แต่กุศลของคุณมันก็เกื้อกูลคุณอยู่ช่วยคุณอยู่ไม่ใช่นั้นคุณไม่นั่งมาสุขอยู่อย่างนี้เราไม่มาอย่างนี้เราป่านนี้เรามีแต่อกุศลป่านนี้ไปงอไปหงิกอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไปตูพี่ชายฆ่าแล้วก็ล้วงออกตับเอาอะไรไปกินแล้วก็ไม่รู้โอ้มันอะไรกันนักกันหนาอาตมานึกไม่ออกเลยไอ้พี่ชายคนนี้มันยังไงก็มันไม่มีใครเป็นตัวอย่างกันเลยในโลกมนุษย์เนี่ยมีใครเป็นที่ไหนเป็นตัวอย่างกันต้องฆ่าคนฆ่าใครก็แล้วแต่ฆ่าใครไม่ได้มันก็ฆ่าน้อง แล้วก็เอาตับมากินโห้ยมันอะไรมันฝังจิตฝังใจอะไรมันไปสอนจิตสอนใจอะไรมันไปอะไรไว้ให้ในจิตน่ะเราคิดไม่ออกใช่ไหมอะไรไปสอนมันอะไรไปสร้างตัวอย่างมันไม่มีมันหาได้ที่ไหนนะนี่ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านคนนี่มันไม่มีแล้วใครไปบอกไปสอนเอาไว้ว่านี่ลูกกินตับคนนี่อร่อยนะลูกนะชาตินี้ต้องกินให้ได้สักทีเรื่องนั้นมันสำคัญเลยนะมีใครไปสอนไว้อ่ะมีใครไปบอกกรอกหูไว้ไม่มีเห็นไหมเพราะอย่าไปมีวิบากอย่างนี้เข้าแล้วโอ้โหตายเรานึกไม่ออกว่าไอ้เด็กคนนี้มันก็มีวิบากอะไรไปถูกพี่ฆ่าแล้วก็เอาตับมากินหน้าตาเฉยแล้วโอ้ยเวรกรรมจริงๆเนี่ยเพราะงั้นวิบากกุศลหรือวิบากอกุศลอะไรก็ตามเราจำมันไม่ได้ก็ตามถ้ามันเป็นมันมีแล้วเรานึกไม่ออกเป็นอจินไตยจริงๆหรือกุศลวิบากนี่แหละถ้าพวกคุณไม่มีกุศลวิบากพอสมควรคุณก็ไม่ขนาดนี้แล้วคุณก็คงจะทุกข์ร้อนยิ่งกว่านี้คนทุกข์ร้อนอย่างนี้เยอะแยะไปทุกข์ร้อนจนเข้ามาใกล้ที่นี่ไม่ได้เลยวิบากของเขาเนี่ยนะเขาได้ยินได้ฟังก็มาไม่ได้มันเป็นวิบากของเขาจริงๆนะอยากมาหลายคนอยากมาแต่มาไม่ถึงมาไม่ได้ไม่รู้ทำไมเอาเชือกไปลากมาหน่อยเหอะคนพวกนั้นน่ะน่าสงสารอยากมาจริงๆนะแต่วิบากมันเหมือนกับที่เขาสอนเป็นนิทานไว้ทศกัณฐ์เนี่ยมีวิบากจะต้องมาผูกพันจะต้องมาทรมานทรกรรมต้องมาแย่งต้องมารบราฆ่าฟันกับพระรามมาแย่งใครแย่งนางสีดาแย่งไปแล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้ได้ตัวนางสีดาแล้วทศกัณฐ์เข้าใกล้ไม่ได้เลยร้อนเข้าใกล้ทีไรก็ร้อนเข้าใกล้ทีไรก็ร้อนที่จริงสีตะเนี่ยแปลว่าเย็นนะภาษาบาลีสีตะสีดาเนี่ยแปลว่าเย็นเป็นความเย็นโดยสภาวะธรรมโดยสัจจะนั่นคือความเย็นแต่ทศกัณฐ์มันเข้าหาความเย็นไม่ได้ เห็นไหมนี่มันเป็นภาษาธรรมะมันเป็นภาษาธรรมะซึ่งคนไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้อะมันเป็นทั้งตัวอย่างวิบากมันเป็นทั้งอะไรอะไรต่างๆนั่นนะแล้วเข้าหาความร้อนไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ด้วยอะไรก็ตามใจก็เหมือนกันกับที่อาตมาบอกว่าคนที่ไม่มีบุญน่ะนะดึงเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้มันจะเพราะเหตุอะไรมันจะร้อนมันจะเป็นวิบากโน่นวิบากนี่เหตุนั้นขัดขวางอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ตามใจเถอะมันมาไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงนะเพราะคนที่มีวิบากดีก็จะได้เข้ามาหาวิบากดีน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจจะที่มันเป็นไปเองแล้วก็เป็นไปตามที่เรานึกไม่ออกคิดไม่ถึง ก็ขอสรุปนะนี่เวลาก็จะหมดลงแล้วขอสรุปว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาพุทธที่สอนเป็นหลักใหญ่กรรมมันมีผลดีผลชั่วของมันจริงๆและเป็นของตนกรรมสกมหิและเราจะต้องรับมรดกของกรรมนั้นอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วเป็นทายาทกรรมทายาโทและมันก็เป็นกำเนิดจะทำให้เราเกิดเป็นเทวดาหรือทำให้เราเกิดเป็นผีนรกก็จริงๆตามที่เราทำถ้ากรรมนั้นเป็นอกุศลเราเป็นผีนรกสะสมน้อยมันยังไม่เป็นผีนรกจัดมันก็สะสมมันเป็นเทวดาสะสมน้อยเป็นเทวดายังไม่เทวดาตัวจริงตัวแท้ตัวเห็นชัดเห็นเจนเป็นเทวดาตัวใหญ่ตัวโตมันก็เป็นเทวดาน้อยๆเป็นเทวดาไปเรื่อยๆเป็นเทวดาไปเรื่อยๆอย่าไปให้มันเป็นผีกัมมโยนิเกิดจริงเกิดเป็นผีเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นอริยะหรือเกิดเป็นอนาระยะอนาริยะหรืออนาระยะก็คือคนที่ไม่ประเสริฐคนที่เลวคนที่ไม่ดีส่วนอาระยะหรืออริยะก็คือคนประเสริฐคนฉลาดที่แท้กรรมจะทำให้เราเป็นอริยะกรรมจะทำให้เราเป็นอนาระยะก็ได้กรรมทำให้เราเป็นคนเลวก็ได้เป็นคนประเสริฐหรือเป็นอริยะก็ได้กรรมโยนิกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พันธุ์ของเราเองเผ่าพันธุ์ที่จะสืบทอดผู้อื่นจะรับช่วงทอดเราอาตมาเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าพวกคุณก็เป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าเป็นจริงไหมระวังเท่านั้นนะถ้ามันไม่จริงเราไปขอสมมติชื่อเท่านั้นเองว่าฉันเป็นลูกแต่ลูกนอกคอกลูกนอกไส้อย่างนี้ไม่ได้ ต้องเป็นลูกในคอกลูกในศีลในธรรมในวินัยของท่านลูกในไส้ลูกที่มีพฤติกรรมลูกที่ได้แก้ไขพฤติกรรมท่านบอกว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้หยุดเลิกอย่าทำกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีอย่าเป็นอย่าทำกรรมอย่างนี้ทั้งกายวจีมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้อย่าทำจงทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกเยอะเลยจงทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้คำสอนเป็นเท่านี้แหละคำสอนที่จริงอะจงทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เท่านั้นแหละคำสอนรวมแล้วอะคำสอนมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำตามท่านจริงเป็นได้จริงอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นอัตโนมัติเลยเรายิ่งเป็นลูกแท้ๆเลยนะยิ่งเป็นลูกแท้ๆนี่ลูกอย่างนี้เห็นไหมนี่มันไม่ใช่อย่างโลกโลกีแต่เป็นลูกจริงๆนะนี่แหละคือกรรมพันธ์ต่อเผ่าต่อพันธ์ทางกรรมไม่ใช่ทางสายเลือดไม่ใช่ทางวัตถุธรรมสายเลือดแบบนั้นสายวัตถุธรรมทางสายเลือดแบบนั้นน่ะนี่กรรมพันธ์อย่างนี้ก็มีเหมือนกันเขาสอนเหมือนกันในทางโลกชีววิทยาเขาก็สอนกรรมพันธ์แบบนั้นแต่กรรมพันธ์แบบนั้นนั่นไม่ใช่ภาษาธรรมภาษาธรรมนี่กรรมพันธ์แบบนี้พระพุทธเจ้าสอนกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมพันธุก็กรรมพันธ์นั่นแหละพูดภาษายังไงมันก็กรรมพันธ์กรรมพันธุของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มาอย่างนี้เนี่ยสืบสาวพันเผ่าอย่างนี้นี่เป็นพันพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะเราเกิดจริงเป็นกรรมโยนิจึงเกิดกรรมพันธ์เป็นเผ่าพันธ์ของพุทธเจ้าอย่างนี้กรรมปฏิสรโนคุณก็จะได้อาศัยกรรมนี้เป็นที่พึ่งถ้าคุณมีกุศลกรรมคุณก็ได้พึ่งกุศลกรรมอันแท้จริงสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน